الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أحب أن لي الدنيا وما فيها بهذه الآية رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن زما عزت مندو حاضرینو مسلمانانو رونو الہ العالمین دی مونږ او تاسو ټول ته د خپل دین صحیح سمج او پدې د عمل کول توفیق را نصیب کی زمونږ او تاسو ډېر مهربان رب دې دمره مهربانا یو مور او پلار په بچی نشی کې دے سور چې زمونږ او تاسو مهربان رب دے زکه الله یو نوم دے ارحم الراحمین د ټولو رحم کوونکو نه زیات رحم کوونکې مونږ په خپل ځان پمونگ بانے زمونگ مور اپلار بچی رشتدار دمر مهربان ندی سورج رب کریم مهربان دے. دی مناسبت سره چې الله ډیر مهربان دے گنہگارو بندگانو تا ناو می دی ند پکار او ارواح د الله د رحمت او د فراح مغفرت امید پکار دے. دی مناسبت سره ما د سوره زمر د آیات لستو او لماو لیکلی د گنہگارو مختورونو او زمون غنته بیکار خلکو د پاره د آیات ډیر لوی د امید آیات ته. الله فرمایي د آیات ترجمه دادا او فرمایا اے زما حبیبا چې رب کریم وای یا عبادی اے زما بندگانو رب کریم خپلو گنہگارو بندگانو سره خپل خطاب کوي لکه څنګه خپلو انبیاء علیهم السلام او د نیکان او اولیاء سره خطاب کړي دیږي کې دا غین علاوه د مختورونو گنہگارو او د عیبونو نه د ډکو بندگانو سره الله خطاب کوي اے زما بندگانو وی الہ العالمین کم بندگان یادے بندگان خستا انبیاء علیہم السلام او نیکان مومنان کاملان دی وی نیادم الذین اسرفوا علی انفسهم اغا بندگان چی پزانونو ڈیر زیادے کڑے او ڈیر گناہونے کڑی لا تقنطوا من رحمت الله واذا الله ذ رحمتنا نا امید نشي کستا گناہوں لوی دی او ډیر دی نو د الله ذ مغفرت او لا د الله ذ وسیع بخن مقابله نشي کوله ان الله يغفر الذنوب جميعا بیشک الله معاف کوي گناهونه ټول انه هو الغفور الرحیم بیشک دا الله ډیر بخون کې او مهربان ده. دا د امید یو لوی آیات مبارکه ده ماستا سنوان دي احادیث لستو دا مجمع الزوائد کې علامہ حیثمی ذکر کړي مجمع الزوائد و منبع الفوائد دا د حافظ نور الدین علی ابن ابي بکر الحیثمی چې دا د اتم صدی عالم دې د دوی کتاب دې او دا حدیث ذکر کړي په حوالی د توبرانی والے او ای سند حسن دے دا آیات چې نازل شو کم چې تاسو واوری دو ترجمه مو واوری دا وی دا اللہ حبیب ما احب ان لی الدنیا و ما فیها بهذه الآیا زنخو خوب چې دا ټول دنیا و دی کی چی سدی دا دی آیات مقابله کی زماشی ذمرا پدی تمام دنیا او پدی تمام دنیا کی چیز دی وای کدا ټول مات دی آیات مقابله کی ملاوشی نزدا نخخو زکه زموږ استاد پیغمبر علیه السلام رحمت للعالمین دے او دو امت سره بے انتها شفقت او محبت او نو کله چې پکم شي د برنا امتیانو او د الله بندگانو ته خیر ملاو دے نو د الله حبیب د امت خیر خو خی د دای اسانی خو خی د دوی شفقت او رحمت خوخی. دو دا دنیا دا آیات د دنیا او د معافی هانا دا بهتر دی. الله خپل ګناهګار او بندګانو ته وای خبردار نا امید نشئ. بعض علماء لیکلي اگر چې د خبره کې سندی کلام دی او یو راوی ضعیف علماء ذکر کړي دا حدیث هم د طبرانی شریف دی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم سوک لیکلی وحشیتا دا قاتلو دا حمزه رضی الله تعالی عنہ ته اسلام ترا بللو دا الله حبیب رحمت للعالمین دا سے خلق اسلام ترا بلل چې سید الشهدا حمزه ابن عبد المطلب دا غد لاس شهید شه ناغور ته خبر رولې ګلو چتا سما خپل دین ترا بلای اعلان کی تاسو په دین کې خدا دی چې چا قتل کو او چا شرک کو او چا زنا او کا نلا ویلقا اثاما یضعف له العذاب یوم القیامه ويخلد فيه مهانا. ستاسو دین کې خدا دی چې چا قتل کو چا شرک کو چا زنا وکا نو دې بد خپل ګناهونو د سزا سره ملاو شي او د د پاره به عذاب پرز د قیامت دوګن شي ادیب په دې عذاب کې سپک او ذلیل امیشه پروت وی وانه صنعت ذالک. ما خدا کارونه کړی وحشی ابن حرب وایي. نو آیا تاسو زما د پاره رخصت مومئ؟ دا د سوره فرقان آیات ده چې الٰہی العالمین وای چا قتل کو شرک کو زنا کا دې بد خپل ګناهونو د سزا سره ملاویږي. نو ته زما د پاره رخصت مومئ نو الله د آیات رولې ګلو د سوره فرقان دی پسې إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. مگر آغا سوک چی آغا دا قتل او شرک او زنانتو بویستا او ایمان راڑو عملیو کو عمل نیک نو دا آغا خلق دے چی اللہ دا دی گناہون پنیکو ببدل کی او دی اللہ بخون کے او محربانا. نو وحشی ته دا یاد لې ګل چې الله وي چې توبه ویستا ایمان راړو نیک عمل وکړو الله توبه سره شرک قتل زنا هر څه معاف کړي. ناغوی هاذا شرط شدید دا خو ډېر سخت شرط دی. دیکی خوی لیلہ من تاب و آمن و عمل عملا صالحا ویا سوگ ممعف کوم چې توبه ویستا ایمان راړو نیک ملیو کو وای کی دیشی زد دی پکولو قادر نشم. نو الله عز وجل د سوره نساء آیات رولی ګلو ان الله لا یغفر و یشرک به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. الله نه معاف کوي چې څوک شرک وکړو په شرک مړ شو العیاذ بالله او د شرک نه علاوه چې څومره واړه او لوی ګناهونه دي نو که خوخشی بی توبی بی معاف کی اکه خوخی نشی داغی پا مقدار بس زاور کی نو وحشی ابن حرب وی ما تا دا اللہ دا مشیت پتن لگی چه ما لبدا دا شرک نه علاوه نور بخی اکنی بخی نو دا آیات اللہ رولی گلو دی که گرس شرطون نشتا سبو خیال لے دیکی وی آ عبادی الذین اسرفو علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله اس شرط نشتا خو گنہگار تو خبردار نا امید نشئی نو وحشی ابن حرب نعم فاسلما وی بس دین اس تیار دی کسی شرطو نے نشتا تو وی خلقو یاد اللہ رسولا مو خوم دو وحشی ابن حرب غنتی گناہو نکڑی ندایاتی وازی دد پارا عمدکم دد پارا قال ہی للمسلمین عاما داد وحشی ابن حرب دد پارا یوازی ندے ٹھول مومنان صد اللہ دا اید اللہ یو حکم دیو چا پوری خاص نی دا اللہ حکم د ټولو بندگانو پوری خاص وی دا حدیث امام طبرانی ذکر کړي خو یو راوی پدې کې ابین ابن سفیان ضعیف ده دی وجنه ګره د آیات معنا دا ده چې څوک دې د الله د رحمت نه نا امید کیږي نا ان به څوک نا امید کې ځکه ګناه او ګناه دا او نا امیدای نه کله کفر جوړیږي الہ العالمین ډیر مهربان دی دا عمردا چې په خپل ګناهونو خپې مانتیا پکار دا او خوف الہی نه دی چې دې زړه کې راځي چې ما خدا کړی دا میکړی دا میکړی دا الله دی یاره تا دا الله دی خوف تا گناهونه نټینګيږي الله به په دې خپل یاره معاف کړي الہ العالمین دی خپل خوف او یرا زمونږ استادو پزړونو کراولی کله چې د الہ العالمین یروي نګوره د الله یره سرا الہ العالمین تمام گناهونه سکای معاف کای الہ العالمین سوک چې د الله نه یریږي نو الہ العالمین داغ تمام گناہونه معاف کئی یو حدیث کی دا سے الفاظ راغلی دی معاویہ ابن حیدہ رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی دی دیوی ماوری دلی دی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمنا چې د پخوانو امتونو دی او شخص ذکر کولو ور غناهونه کار سمروي خو چې خوف د الله دی نو الله معاف کوي هغه ته الله ډیر مال او بچی ورکړي پخوانو امتونو کې یو کس بچو ته ډیر مال را جمع کړو نو کله چې د د وفات وخت را نږدې شو نو بچی رو مختل ورته ویا بنیا ایو ابن تعلمونني ای زما بچو تاسو ما کم پلار پیژنې زستا سو څنګه والدې قالو خیره یا ابانا ته مونږ د پار ډېر بهترې وی زما د الله په ذات قسمی دا والد ورته وای یا خو چې څومره مال لے ناغز بس د خلکو نراخلم چې دا څومره کاروبار دی ابس تاسو دا غینا محروم کو یا بکوی چې زدر تاسو حکم کو دو خبرې دي یا خدا ټول مال خل موتا سودی بیغم کو یا بو وعده کوي کلاک چې ز سوام نو داسې بکوي هاي وی بالکل زموږ وعده ده دا الله روان دیتا سره چې تسو وینو موږ به کو نا ورته اما اذا مت فخذوني چې زمړ شم نو مارونی سي نما په اور کې واچوي حتا اذا كنت حمما چې زس کارشم نظرې زرې به کوي ابیا ما والو زوي ما زرې زرې کوي او پسیلې کې مې والو زوي لعلی ادل الله عز وجل اې د سردا سکارو شو څنګه چي ویل ای زری اور کې اوس وزولو هری زری زری کې او هغه پسیلای کې والو زولې فجی ابه احسن ما کان فعرض علی ربه ذرا واستې شوډېر خایسته څنګه چوبیا الله هوا ته ودا ذرات راجم کړي نخپل رب ته پیش کړې شو تبارک و تعالی رب ورته ودا ولې ددا شکر قال خشیتک یا رب وستا دې يرنه مې کول ستا دی یرینا می دا سکول نو الہ العالمین د دی اخپلی یری دا وجنا دا تسوکل فغفر لہو اللہ دا تسوکل بخنے ورثوکا نو گناہ کسم رو یگر چی دا علماء لکلی دا کار وزیت دا نارواو دا کار درسنو دا کار دا درسنو چی ما اسو زوائی زمائی ری والو زوائی خدا کار اگر چه د ناپوهی د وجه نه کولو خدا چانه کولو د الله د ير نه کولو د الله غیر د تمام گناهونو د بخنه او سبب الہ العالمین جوړ کو الله رب العزت د بخنه او سبب جوړ کو زکه د وی چې ما صدا سکار نه کړي زب الله سره څنګه مخلوقو ما بس سوځوي چې زه الله ته مخه له اون درو لشم الله قادر دې هوا ته حکم وکو اپ یو سات کې را جمع کو مخه له درو لو او دا الله يرا د ګناهونو د معاف کېدو یو سبب الہ العالمین جوړ کو دیو جن یو حدیث ترمذی شریف کې امدا سراغله دا الله یرا چې صحیح مانو کی وی نټول گناهونه په الہ العالمین معاف کړي دا حدیث امام ترمذی ذکر کړي او ویلی وحسنه ابن حبانم په صحیح کی ذکر کړي ابن عمر رضی الله عنه فرمایي وَإِ مَا أُرِيدُ لِي دَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَنَا چه حدیث بیانولو او ایک ماتے نوی اورید لے مگر یوزل یا دو کارت تردی چه وہ پیرے ہوئے اور اس تو حدیث کی راغلی وی ما بتے شلو پیرون زیادہ اورید لے سورہ ابن حبان پسی کی ویلی ویدام اوریدل ابن عمر رضی اللہ عنہ وید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمنا اکثر من 20 مرہ د شلو کارتو نمیتی زیاد دا حدیث پاک اور ادرے پخوانو امتنو کیاو سڑیو کفل نمو داو دب دیوی گناہ نزان نساتلو چی سمخی لراتلل بس ازاد جوند و ازاد زندگی تی رولا لا يتورع من ذنب عمله د ځان دې اس ګنا نه ساتلو هر ګنا یې کولا د دې او زنانه تراغه غیته سپیشي ورکه په دې نیت چې دې بدکاری کوي نا زنانه داسې پر پیدو شو په جڑا شو د دې اولوي ته لجاړه ما خو سپتا زور نه دې کړي اغه یو زور دین نه کړي خدای او عمل دې ما پټول عمر کې ګنا نه کړي مگر زه حاجت او فقیرای محتاج کړي الان کې دا عذر نه دی خو ایتدا کار کې او پټول عمر کې دې نه کړي ویزه پس دا پیسیم ستاسو او ته غزه کې د دزړو الله بس ولټکو کله الله مالک دی بس یو خبر شو کو او یو دزړو ټول ارس بدل شي وقال الله والله لا اعص الله بعدها ابدا وی زما دې د الله په ذات قسمه تینا پس بز تر مرګ پورې د الله نافرمانی نکو فمات من لیلته پدغش پمړش واځ خلکو سره الله چې احسانات کوي چې بلند لاره جنت ته وربوزي فمات من لیلته پدغش پا دمړش فاصبح مكتوبا على بابه ان الله قد غفر للكفر رواه الترمذی وحسنه په دغش په مرسو ساری چې خلک را پاسې دل په دروازې لیکلو الله کفل تبخ نه کړي خلک حیران شي د غټولو مر ډیر ګناهونه کوي وردا توبه یو پټ شه ده کله بدا سیوی چې ستا مخ کې او سړی او د سپریخ نه لې خدا مر نه مخ کې مخ کې الله چې رحمې ګډر مهربانه ده تعالی نو پته نشته اپا دیش پاکی مرشوی دیش بی نمخ کی حرس کری خوپا دیش پاکی اغد اخلاص توبا اللہ رب العزت توی ندا اغا پا دروازی لکلی شیو اللہ کفل تبخ نکڑی الہ العالمین کفل تبخ نکڑی وردی دے کی خوف الہی را گئی او د قسم خورو چی باس زبا نور دا اللہ رب العزت نا فرمانی نکو زبانو رسنو کو د الہ العالمین نا فرمانی بنو کو نو الہ العالمین دے پدی یوش پک معاف کو او د دو گناہونا الہ العالمین سکل اللہ د دو گناہونا او بخل او دت مافیو کا الہ العالمین دت سوکا مافیو کا نو کل خوف د اللہ زلک راشی اپا خپلو گناہونو خپی مانتیا نصیب شی نگو را توبی سر اللہ رب العزت عرص ماف کئی الہ العالمین توبی سر عرص ماف کئی خو بشرت دی چی توبہ صحیوی بشرت دی چی توبہ صحیوی دیو جنہ دی توبی دروازہ کلاو دا یو حدیث کی راغلی قریش و نبی علیہ السلام و السلام لدرخواستو کو تبرانی شریف حدیث تے وید اللہ نسوالو کا چی دا صفا دا غر منگل دا سروز رو کی دی رئی دا غٹا صفا نو کچر سبا شو دا دی رئی دا سروز روی بس منگ بستاستو تابداریو کو نو نبی کریم علیہ السلام دا الله رب العزت نا سوال کو دا الله رب العزت نے سوال کو نو جبرئیل امین علیہ السلام راغ اور توئی حبیب رب دربان سلام وئی او کتا سو غواړی کنه نو چې سبا کیږي د صفا دا ډېرې بد سرو زری وګوره کدی نه پس چاو نه منل ایمان را نړو نعذبته عذابا لا اعذبه احد من العالمین دا سه سزا به ورکم جدا سه به په مخلوقاتو کې اډو چاله ورکړي دي وان شئتا فتحت لهم باب التوبه والرحمه هغه دې خوخی نو د صفا دا ډېرې ورته د سرو زرو کوب نه د توبې او د رحمت دروازه به کولاوي نو سيد العالمین حسید العالمین قال بل باب التوبه والرحمه الا دا ډېرې ولده سرو زرو کوما خود توبی او در رحمت دا دروازه دی ورته کلاوی رواه تبرانی یو ورجاله رجال الصحیح دا حدیث سندن یعنی صحیح دی ورد توبی او در رحمت دروازه کلاو دا د توبی او در رحمت دروازه کلاو دا دا بکل بندیگی دو حالاتو کی ببندی کله چې د انسان زن کدن شروع شي دویم چې کله نور د مغرب نه روخیږي ګوره د زن کدن حالتونه دوه دي کله سړی به خود شي خبرې پریزي دی وخت کې توبه قبلېږي هو کله دا مشران زنانه او مشران سړی پوئږي وای بس د فلانی نظر او چاودو دل بیا ما او تا او بل او بچي خزا خاون نخکاری د ملائک ګوري نور دنیا ګوري نو چې کله دا نور دنیا د نخکار شي د غیب او مسله ختم شوا زموږ استاد غو ایمان بالغیب ته کړه د ایمان ټول سودا په غیب ودا نمو جنت کتلې خمنوې نمو جهنم کتلې نمو رب کتلې موږ تاسو خپل پیغمبر علیه السلام هم نه کتلې موږ د قبر عذاب هم نه کتلې موږ تل د میزان هم نه کتلې موږ پولیس صراط هم نه کتلې خو په دې ټول زموږ سره په دې ټول زموږ ایمان دی نو کله چې د ملائکو ګوري ګوره بیا نور دنیا دا اوس کده توبه او باسی توبه نه قبلېږي ک کافر د کفر نه توبه او باسی دا توبه قبول نه ده او ک یو گناهګار مسلمان د گناهونو نه توبه او باسی توبه منځ دینه مخ کې چې چا صحیح توبه وېستا نو توبه استون کې د ګنا نه دا سی وی لکه د سره چې ګنا نه د کړې یو زما عزت مندو او دی وجنه توبه کې انتظار نه ده پکار هر وخت توبه استل پکار دي په توبه کې انتظار دا خش نه ده بلکې توبه کې تلوار پکار ده په توبه کې انتظار نه ده پکار بلکې توبه زما عزت مندو زر استل پکار دی چا چې د مرگ نه مخکې توبه وېستا الٰه العالمین با د توبه قبول کړي او حدیث کې راغلی ان الله تعالی تبارک و تعالی يقبل توبه عبده ما لم يغرغر بنفسه رواه احمد ورجاله رجال الصحيح وی اللہ رب العزت بند توبه قبلی ترسو چې دې د روح و تو حال ته رسیدلې نی د روح و تو حال ته رسیدلې نی چې کله د روح د وتو وخت راشي نو بیا توبه نه قبليږي. دارنګ کله نور د مغرب نه روخيږي. ور یو شپه به دا سراشي علما او لیکلي چې دا شپه به وګده شي. عددی پوگد والی بوئی نپوئی گی مگر تحجد گزار ای بوئی جداش پاولی اگدشو نور خلق با پخوب دوی زناور ساروی بم تنگ شیوئی با وخوتا او بوتا لیوالوی یک دم بس باشی نور با د مغرب نروخی جی بس خو جنور د مغرب نروخه تو دا نخا دا چه بس اس توبه نکب لیگی. اول ماو لیکنی وی سنگا دا بنی آدم زن کدن چه شروع شی توبه نکب لیگی. دا سر دنیا هم زن کدن بشورو کیگی. دا زن کدن بدنور را خطو سر. جدینا پس پم دیر عمر دنیا آباده. نور را خطو سر بس اندرسی دنیا روانی گینا خو بس زن کدن شورو شو. دی وقتی با شیطانم توبه و بازی. خو چنور د مغرب نروختو نبیا بس د توبه دروازه بند شوا. اگر توبه ویخ پیمانتیا تا د توبه علماء لیکلی یو حدیث کی راغلی سندی کلامم دے پکی وی کفارت الذنب ان نداما رواه احمد و تبرانی او یو راوی دے پکی غز وعیف دے کفارت الذنب ان ندامتو د گناہ کفارہ سرا خپیمانتیا رکی خپیمان جی دامیس ہوکا رکی خپیمانشوی او اللہ تجاڑے رکی خپیمانشوی او دا پس ایسا نستم راغلی مسند بزار کی راغلی وی ان ندمو توبتن خپیمانتیا توبه دا. دا مضمون پا گنو روایاتو کی راغلی دی چی توبه ستا وی خپیمان پا خپلو کرو خپیمان شوی خفه چی دا ما سو کل حدی پا که پا خلی و سڑی زر پیری توبه وی خلو کی خپیمان نده نو دخلی دی توبی تا توبه نوی دا توبی مانا صدا او توبه دا اللہ حبیب وی صدی اتو اندمو توبتن خپیمانتیا بس توبه دا خپیمانتیا توبه نا دا مضمون پا گنو روایاتو کرا غلے چې څوک په خپل کلوخ پیمانه شو سی کړي په دې پیمانه ده نو الٰه العالمین بیا د هغه ګناه معاف کړي. الٰه العالمین د ګناه معاف کړي. د زمای عزت مند چې موږ تاسو په خپل کلوخ پیمانه شو او الہ العالمین ته صحیح توبه وباسو که څومره ګناهونه دي که واړه دي که لوی دي. کله که یو سړی د الله نه ویریدو او په خپلو کړو پیمانه شو نو الہ العالمین هر قسمه ګناهونه زما عزتمند معاف کوي خو بشرط دي چې څوک پخ پیمانه شو. شرط پکې دا ده چې څوک شو دی باندې د خپېمان شو او الله د بنده په توبې به انتها خوشحالي کی. دومره پیسې او عمل الٰه العالمین نه خوشحالي کی څومره زمای عزت مندو چې د ګناهګار په توبې الٰه العالمین خوشحالي کی چې ګناهګار دې او دې اخلاص سره الہ العالمین ته توبه وباسي. نو گناهونه کډې رم زیات دي خو رب کریم معاف کړي چې کله سړی صحیح مانو کې خپې مانای. لکه صحیح هې نو روایت کې راغلي پخوانو امتونو کې او سړی او یو کم سل قتلونه کړو دا څومره لوی ګناه ده. یو مسلمان قتل څومره لوی ګناه. د دې په دې خپل کړو خپې مان شو توبه است ته پوښو کو چې چلته لوی عالم شتا نو چا ورته راهب او خیل او راهب عابد توي چې هغه سره علم ني او عبادت کینو دې ورته راغ وی ما یو کم سل کسان نا حق او ظلمن قتل کړي فهل له من توبه وی زما بس توبه یې غوي نا فقتله نیم قتل کو اے علماء لیکلی غدا الله در رحمت نه نا امید کو وای بازی سړی نه درنده جوړ شي س جوړ شي درنده ته خون ور کوي د بل شي ماتول او ور درنده په یو شي اکتفا نه کوي کله هغه په یو ګډه مړیږي خو کنډک کې دی ور پرې خو نه بسور سور نقصانات کوي ځکه دا ماتول اغل دا هغه عادت ته خون ور کوي بدنم چون کې د ګناهونو د وجه نه یو ماتون کې زناور جوړو چې کله هغه ورته وي چې نستاتو به کله قبليږي نو قتل کو فکمل به مئه د لپدي قتلول سل برابر کړ خړ کې او په مانتیا او به تاسو کو ير لوی عالم بکم زه کی نو چا ورته فلانی زه کی فضل علی رجل عالم دې عالم تراره وی ما سل کسان وجری دما توبشتا اغورتے نعم من یحول بینہو و بین التوبہ سوک دے چستاو د توبی پا منز کی با پرد جوڑشی خدا سے اوکا د گناہ د پارا با ماحول پریزی کلا مونگ ماحول نپریزو د گناہ نخلاصی گناہ دا ګور دي تبلیغ کې خلک لاړ شي لګو رزو کې پیډه را سر وشي ځکه تاسو ګور راغلي غوږو غوي ا دې څوک غیا ا دې څوک دکان دادا سي پاسانه په یو ورځ نو زید مزغونا نو دې یو ورځ غیا او پټه ا دې جی بای په فصل کې وګه کې وګیا شي کې نه بشي وې چې چا په پکړی کې نه یو هفته پسته پټه هیر شو غواو کټه بیزا او دکان ته هیر شو ماحول بدل شو دا سی پاسانا دا ار سیری گینا نو چهیری شی نو بست وجو الاللہ جوڑ شی دا بند لگ حرکت سرا دا اللہ رحمت را متوجی کی دی وجن ماحول بدلول ډیر ضروری دی زمین دا بازی طالبانی نو دای مونگور چوٹی پا کلا را ورکو زنی طالبان پا کی خفا می میاش کی یو دو جوٹیانی ورکو زکر دیش راشی افتا خورو دو کور ہی ریگی ننو چه کور یادی کنا از دنیا خبر یادی نا بیا د دین خبر ندن نکی دا عرص با حیره رب خالی که نو علب دین سکی ذہن تبرازی نو دتیوی ماحول بدل کا دا خود دا جنگونو دا پرزونو پکلی که باز علاقو کی یو خبر دا پدوی ما خبر خلق ٹوپک را خلی بد دے عادت تے پختان پا یو روپای پدو روپای یو خبر دا دوی میں سر ٹوپک دے بس سڑے مڑکو اخیرتم خراب دنیام خراب ویدہ کلے بپریزے لارشا افلانی کلی کی نیکان خلق دی دا اللہ عبادت کوا وی سرایا اد ازمکی لچی واپس نشی دا خود ناکار و بدکار و خلق از مکد فا انها ارد سوئن اتا سنو سیو تا پوس کم جیو سڑے خپل بنگلاو جیداد او معیشت اسباب پریزی او کل پریزی دے پا توبہ کی رشتی نی دے کنے دے رشتی نی دے دا اس گورت رشتی آو توبہ دا کل ناکل از سوچ کم اللہ ازم گو استاسو پحال و رحمے گی خفکی گئی ما خپل ځان لړو قسم دې کومږ د ځان په توبه کې مخلصین یو ځین ځان سره ټګي کوم تاسو به خیر خوا جوړ شم ادي باندې بیا لک سوچو کیدا سه خلوت کې په خپل توبه کې مونږه صادقین نیو په خپل وایو حکم ګنا چې د پریزو نه پر دې حق پریزو نه اب ځان سره خارو لوړو اب ځان سره میدان محشر ته وړو نو جز پخپل توبه کې ځان سره مخلص نیم سوال نه پیدا کیږي چې نور سره دې مخلص دی ګوره توبه او باسي خو په توبه کې څه ده مخ کورې پرې خو جیدادې پرې خو کله پرې خو وطنې پرې خو نیبه لار لچه ورسیدو تغی کلی لروان ده فأتاه ملک الموت دا مرگ او دا روح دا قبض کی دو فرشته ور ترالا نو د دباره کې د رحمت او د عذاب د ملائکو جنگ شو. د رحمت ملائکو جاء تائبا مقبلا بقلبه الى الله تعالی ذ خطوبه استن کې روان دی او زړه الله له متوجه مونږ به روح قبض کو. وقالت ملائکۃ العذاب انه لم يعمل خيرا قط د چا تر سم کار نه کړي نو سل کسان په خله دی. نو الله ورته یو بل ملک د بنی آدم په شکل کې رولې ګلو فجعلوه بینهم وی بس دا په خپل منس کې مو فیصله کوون کې او ګرځو دا ورته جنگ سره کوي خدا زمکه کچ کوي. نو کم کلی لکه زی چې توبه کاغې له نږدې وي نو د رحمت ملائک دې ته روح قبض کی نو دای زمکه کچ کا. یو روایت کې دا سراغلی دی یو لیش اغزمکه پلسې واوخه تو کم پله چې کم زهله توبه لتلو او د دمر اخلاص چې کله بیمار شو خپل کار نکولو دی ته توبه وای. نو بیا به دا سینه دا شي خوایولا چې کخپې مې کار وکای کې دې شي د سینې په حرکت د نیکانو دی کړي ته ورورس نعاب صدره نحوها. بخاری مسلم شریف حدیث ته د سینه دا سي روچتولا اد سینه په حرکت د نیکانو کول تتلو یو لې سیوا او خطو نو د رحمت ملائکو ته روح قبض کو. د دې په لور د انبیاء علیه السلام نه علاوه مونږ ټول په ګناهونو کې کړیو خو صحیح توبه زما عزت مندو ارچا ته استل پکار ټول مصلیبا د الله په یرا اپ صحیح توبه زمونږ حل کیږي. اے مونږ وای دا ګور پدیم کار نکی چې مونږ وګری جانډی راوالو چغه بوو او د یو پځه ببل کې نو د بل پځه ببل کې دا چې مونږ یو پنځوس بدل کړ خو په بدلولو کارونه شو کوشو بلکه هغه بدلول سره نور خفقان را لسی واش ډیر لارې مو بند کې اوسم کومو تاسو یو میاش لار بند کې اسبتی جوړ نشي کار به جوړیږي پدې چې مونږ ټول توبه وباسو مونږ ټول شو وای په توبې راغله عذابم لري کیږي او چې کوم را روان دي هم په الله رب العزت لري کوي چې کوم راغلي عذابونه دي دا په توبې الله لري کوي او چې کوم را روان دي عام په لري کوي. یونس علی السلام قوم صحیح توبه استوا راغلي عذاب الله واپس کو خو توبه سم استوا زموږ دی مفسرین لیکلي هاي کې سو خيار خلق حضرت یونس علی السلام ورته عذاب برازي نام شران ویتا سوګره چې یونس علی السلام ادم د مرګري نن په دې خار کې شته کنا نینوا خارو چې وی کتل وی کچری دی وی چې پیغمبر وی عذاب ناراضي د نبی وجود ډیر مبارک وی نبی چې موجود وی عذاب ناراضي دی وجره کفار او د الاف د کعبه د لاندې سر وردن نکو د خانه کعبه د غلاف د لاندې به سر وردن نکو سی وی اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب اليم. اے کفار وبد کابید غلاب دلا دے سروردن کو وی اللہ دا قران ک په حقئی دا پیغمبر ک په حقئی امونګه بیام نمنو په مونکانی روره دی ته وید زدو دے نا دنتہ دا سینوی کدا په حق وی مونته د دې طرف تلار سمکی وای کدا په حق وی دا قران او پیغمبر او مونږه بیا مخالفت کو په مونږه اړ ورو ورو رب کریم وای اے زما حبیب از سنگ پیغمبر رو د سنگ عذاب رو لیگم و انت فیهم تاسو موجود یی د نبی چی موجود وی عذاب نراسی ناو خیارانو دا کلیوی تاسو گو رئی که پیغمبر یونس علیہ السلام عمر گریوی نو عذاب نرازی د نبی وجود مانع دے دا عذاب دا نزولنا چوی کتو یا خونشتا ای ورطوی سخم کوایی دا سی توبی ویستا بچی بار کل ویزان سر زناورم بار کل ویدی غواگانو نا دا بچی جدا کئی ادی میندو نم بچی جدا کئی اٹھول چغی و جنا شورو کا او ایدا سی توبه ویست مفسرین لیکلی کچا ظلم کلو پرده کانه گٹه په بنیاد کې لگولی وا نو دا سی او نکل چغته وی چرا شد گٹه و کانی پیسی دیوالا روغ کوٹه و لڑولا او اغا کانه مالک لوی دا مستا کانه لگولی و نو راغل عذاب اللہ سکو راغل عذاب الله واپس کو ادا تاسو لپت قسم دې هر مسلمان وای چې ما الله راضي کې وای کنه وای بای هر مس دا تاسو جنن په دې ساړه کې راغلی یې ناس یې د دې دا مقصد دې چې الله راضي تاسو لپت دې چې په الله د ټولو نزيات په سراځي کیږي چې بنده ګناهګار توبه وباسي دور په مز دور په نفلونو دور په روجو دورا پبل سن خوشحالیږي چې څنګه د ګناهګار په توبه باندې خوشحالیږي الٰه العالمین د خپل ګناهګار او بندگانو په توبه ډېر خوشحالیږي دیو جنا مونږ او تاسو چې صحیح توبه او باسو زما عزت مندو نو الٰه العالمین په صحیح توبه ډېر خوشحالیږي دیو جنا حدیث کی راغنی دی اللہ د بند پا توبی دمر خوش آلیگی لکه او سڑے پا سفر روان دے سور لیمانے پا خواب پیدل سفری وی اوبیم تڑلی خوراکیم تڑلے ادے منزل مقصود تا ندے رسے نیم لارے اوالا اسور لی تیو تختے دا اوبیم یوڑے روٹھائیم یوڑا اوز دے نمخ کی تلیشی نرست تلیشی ندوی مرگ راغه د خپل لکی فیصله او که جزو به خوراک واپسم نشم تله ادا دسی په عرب کې او په باز علاقو کې دمره بیابانو نه دي چې سلسل دود وسو مله کې ساس کې وبني دا موږ یو کال نیمشو عربزی مقام تلاړو قبضه کې چې ابو ذر غفاری رضی الله عنه دفن دي یو دو مرګری را سره دا ماشوم محمد را سره نو موږ سو رمیل لاړو نو بوي نساس کې پسونو سوونو میلو کې د اوبو او د بنی آدم پتن لګي دا پاره بو کې ډېر لوی سهارا غاړي موږ یې چوس داسې حال دی ابو ذر غفاری رضی الله عنه په دغه ځای کې دغه ځای کې دفن اخر کې بیا واپس ګجراتو شو کې وګاړې پرانون خطو او دا شون خطو چې ایس طریقې سره نه کولاوې دو بیا مرابطي مابطيو کې باز مرګوري تاسو لغو پکارو او بمم نه وې وړې د بالکل به حال شو دو په دلاسو وې دې دې چې خلک زی غزان سره ټپکی ډکړي بیا خو یو مرګره را سره وازر زر لاړو او دا غزه بلديه تکړه د بلدي والے ته وې نه زر زر وبم راړې او مزدوران او دو گاڑی را وستل مونگ پسی او زمونگا گاڑی ویستون دا دی کس پی سلو کچی زمڑ کی گا بس نا مخکت لیشم نا رستت لیشم نا راغی دی اونی دلان دی پریوتو چی مرگ اسیم رازی خوزدی سوری دلان دی مراشی دی که غمونو دو وجن سلیل خوبم نور جی خو اللہ اخپل قدرت دو وجن دیتا خوب ور وستو فاستيقظ فاذا راحلته عنده عليها زاده وشرابه چرا پورته شو سورلی ور سره ولاړه او هغه شان وبم په تړلي خورا درونی وا وی تړلا خورا کس کا کې کوره د مرګ نه پس د ته جون ملاو شو ډېر خوشاله شو اده ډېر خوشالۍ نه تیر وته د داسې وی چې اللهم انت ربي وانا عبدك الله ته به ربي زده پدې ډېر خوشالۍ نه وي اللهم انت عبدي وانا ربك الله ته به پدې خوشې دې رب دې ډېر خوشاله دې وجنه د دخلینه چې سوتن پاغه ګور دې سمره خوشاله شوې دومره دې نه دې خوشاله سمره چې یو ګناهګار لاس پورته کړي او دې وی الله استا سمره انعامات احسانات دي از شپار استا مخالفت کو سترګې و ګنا دامې غلط استعمالېږي سترګې و ګنا می غلط استعمالېږي الله دې موږ او تاسو ټول ته د صحیح توبې توفیق راکړي هر وخت چې توبه وباسي دا یو خبره یاد لرئ په خپل توبې ستو کې ځان سره غداری او خیانت مکوي هواي کچره موږ ځان سره ټګیو نکا او سم توبه مو وېستا بس مسله حل او نقصان داده بل بس خیر ورسو چې موږ په خپل توبه کې د ځان سره سيو پخپل توبه کې د ذات سره ټک مار یو دا هر سجګي ورته سګورې باران بند دی دا خو بادشاہ نه بند کړي نه دا بادشاہ وستا دا زموږ د ګناهونو وجات کچا صحیح توبه وېست ارس کیږي نبی رسول الله چې کله وفات شو ایو په ژوندون کې چې ایو ژوندیو نو استسقا ته د الله حبیب پورته کېدو او دا سی یو یی بدواو چکله د جمعې پر ورځ ورلچاوي باران نکی د الله حبيب لاس پور تکل یو پټه ور یس په مدینه کې نوا او اولاد منبر نه کوښوي نه لاس راخګلی نو ور یې جراله باران شو مسجد نبوي سپارو کچا چته نو اروس سید صحابي ما قتل چې د نبی کریم علیه السلام د ګری مبارک نو بس سید شورو شو او یو افته پورې باران شو یو ځل بارو ته مدینه منوره ته دی الله مونږ ته سبوزي د نبی کریم علیه السلام د استسقا جدا زهره استسقا کولا الله ختم نه دا شي به باران شو چې صحابه د باران د وجه نه ځانو نه پټو د الله حبیب تبسک کو حدیث پاک کې راغلی کله چې نبی علیہ السلام وفات شو نو بیا با عباس رضی اللہ عنہ خلق مخله کولو عباس سے پتیوی شمو خوب پی نبی علیہ السلام وسیلہ کولو استاسو انو عباس رضی اللہ عنہ چی صحابہ مخله کو ناغا عجیب دعا وقتا وی زمارا با دی خلقو در لمخل زود رولم د دی وجه نا چیز استا دا پیغمبر تریما او زمار گیرم سپی نشوی زما عربت عذاب ننازلے مگر د گناہ د وجنا او نه پورته کې مگر د توبې د وجنا الله موږ سرونه ټیټ نیولې په گناهونو خپې مانای او د خپل گناهونو اقرار کو توبه او با سباران روره ادم پکې وي الله غیر مسپینه شوی د خلکو در لمخه له درول ما بشرمنده کو پس الله باران روره کمنګو تاسو توبه وېست ټولې مسلې سړي او ما خدای له خبره مې یادې کنه مونږ په توبې شتو کې ټګي کو بس یو سړی ځان سره ټګي کوي او بلچا سره خیر وکي وایو خو ګورې هغه سم توبه چي دا اے پردیش مکی منو لیندا توبه د جنا ما دې توبه یو ځان سره با تر قبر وړم پر دې حق مې راګر کړي حضرت رضی زر پیری وام زما دی توبه یا وغت رغی پریزم نه چی ترسو می محشر تا رسول دی اللہ دی مونگ ٹولو تا دسہی توبی توفیق راکی توبی سر الہ العالمین راغلی اور راروان ٹول عذابنا رب کریم اغ ختمی وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد آلہ و اصحابہ اجمعین الہ العالمین زمون د ټولو خاتمه په ایمان کې یا الله زمون د ټولو خاتمه په ایمان کې الله مونږ ته زمون والدین او استادان او مړو ژوندو ته واړه او لوی ګناهونه معاف کړي. الله زمونږ ظاهر او باطن دا د قران او سنت مطابق کې الله مونږ د عیبونو نقصاناتو نه ډکیو. الله مونږ په دې خپل کړوخ په مال کې او استاد توفیق نه بغیر سن کیږي. مونږ ټول ته د صحیح توبې توفیق راکړي. کم بیماران کورونو اسپیتالونو کې دي الله شفای کامله عاجل او تور نصیب کړي. بی گناہ بندیوان اللہ دا بند اخلاص کے پدے ملک اٹھول اسلامی و ملکنوں کی خیر راولے. باران دا پار دعاو کے لا بقدر ضرورت پمونگ بانے دا خیر او دا رحمت باران روورے. اللہ بقدر ضرورت پمونگ دا خیر او دا رحمت باران روورے. کم مرگر دعا گانو بارکی ویری الله زمونږ د حاضرین او غایبین او مسلمانانو چې سدي ني دنیوي حاجتونه دي دا ورته په خپل رحم او کرم تر سره کړي. او سه پریشان ای دي الله دا ټول ختم کړي. الله دا ټول امت حاجتونه تر سره کړي او دا ټول امت پریشان ای ختم کړي. الله خپل قبر او خیرت مونږ لمخې لکې امونږ سره زمونږ د اعمال او د اخلاق او د ظاهر او د باطن معامله مکې. مونږ سره د خپل عفو او د رحم او د کرم معامله وکې. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا عذاب النار.